นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของนางเงือกหรือว่าผีน้ำตามตำนานของคนเมืองเหนือนะครับ